الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المؤمنون کی تقریباً 91 آیات کی تفسیر ہو گئی تھی، یہ 91ویں آیت کی بھی تفسیر چل رہی تھی۔ اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَٰهٍ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی اولاد اختیار نہیں کی ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے، جیسے کہ کفار دعویٰ کیا کرتے تھے دوسرے خداؤں کا بھی اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے اولاد کا بھی، کیونکہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ آگے اللہ تعالی نے ایک عقلی دلیل سے اس کا رد فرمایا، اذن اگر ایسا ہوتا لذهب كل اله بما خلق، تو ہر خدا اپنی مخلوق کو لے جاتا، یعنی اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو پھر یقینی سی بات ہے کہ ہر جو بادشاہ ہے وہ اپنی رعایا کو اپنے ماتحت رکھنا ہی پسند کرتا ہے، اور وہ اس بات کو محبوب نہیں رکھتا کہ کوئی دوسرا ان پر حکم چلائے، اس کا حکم نہ مانا جائے۔ تو پھر یوں ہوتا کہ ہر خدا اپنی اپنی جو مخلوق ہے اس کو علیحدہ لے جاتا۔ ولا علی بعضهم علی بعض، اور ضرور ایک دوسرے پر اپنی بڑائی چاہتا، یعنی ہر خدا دوسرے کے اوپر اپنی بڑائی چاہتا، کیونکہ جب ایک ہم منصب لوگ ہوتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم دوسرے پر اپنے ہم منصب پر غالب آ جائیں اور وہ ہم سے نیچے ہو جائے۔ اور یقینی سی بات ہے کہ جب ایسا ہوتا تو کائنات کا نظام باقی نہ رہتا، کیونکہ اپنے اپنی مخلوق کو لے جانا، پھر ان کو اپنے ہی کام میں استعمال کرنا، اور پھر دوسرے پر بڑائی چاہنا، تو یقینی سی بات ہے کہ دوسرا بھی بڑائی چاہتا تو پھر جنگ ہوتی اور دیگر مسائل ہوتے اور نظام کائنات تباہ و برباد ہو جاتا۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ کائنات میں ایک ہی سوچ کار فرما ہے، اگر ہم قطع نظر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سوچ کو منسوب کرنے کے ایک عام بات ہم کرتے ہیں کہ ارادے کا لفظ کہہ لیجیے، کیونکہ اللہ کے لیے ارادہ اللہ کی صفت ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ پوری کائنات میں ایک ہی ذات کے ارادے کا تصرف ہے، ایک ہی ذات کا ارادہ نافذ ہوتا ہے، کسی اور کا ارادہ اس راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا ہے، اسی وجہ سے کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یقیناً اتنے عرصے تک اتفاق رائے کے ساتھ کئی خدا حکومت نہیں کر سکتے تھے۔ سبحان اللہ عما یصفون، تو پاکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان باتوں سے جو یہ اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ کوئی شریک ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ عالم الغیب والشہادت فتعالی عما یشرکون، غیب کا جاننے والا ہے، غیب سے مراد پوشیدہ، شہادت معنی ظاہر چیز، ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کا جاننے والا ہے، تو فتعالی عما یشرکون، تو وہ بلند و بالا ہے اس سے جس کے ساتھ یہ یا جن چیزوں کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کا کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر معاذ اللہ اس نظام کائنات کے چلانے میں کوئی اللہ کے ساتھ شریک ہوتا تو اختلاف رائے ضرور ہوتا، اور اسی طرح اسے کوئی اولاد بھی نہیں ہے، وہ تمام ہر پوشیدہ چیز کو، ظاہر چیز کو جانتا بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بلند و بالا ہے اس سے جس کے ساتھ یہ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی کوئی بھی چیز اگر ہم اسے معاذ اللہ اللہ کے ساتھ کہیں کہ یہ بھی ایک خدا ہے، تو کوئی اللہ کا ہمسر لا کر دکھایا جائے، قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آخری آیت کا یہ مفہوم ہے ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اس کا کوئی ہمسر ہم نظیر نہیں ہے، کیونکہ ہمسر ہم نظیر ہم پلہ اس کی مثل اسی وقت ہوگا جس طرح اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے، اس کو بھی ہمیشہ سے مانا جائے، جس طرح اللہ تبارک و تعالی پر کبھی فنا نہیں اس پر بھی فنا نہ ہو، جس طرح اللہ تعالی کسی کا محتاج نہیں وہ بھی کسی کا محتاج نہ ہو، اور جس طرح اللہ تعالی پوری کائنات میں جب چاہے جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہو وہ بھی اس پر قادر ہو۔ لیکن اب آپ دیکھیں کوئی ایک بھی ایسی چیز بتا دیجئے جو ان معاملات میں جو چار میں نے آپ کے سامنے چیزیں ذکر کی وہ اللہ کے ساتھ شریک ہو سکے۔ جتنے بھی خدا بنائے گئے، کسی نے ستاروں کو پوجا، کسی نے آگ کو، کسی نے سانپ کی، کسی نے چوہے کو اپنا دیوتا مان لیا، کوئی بتوں کی عبادت کرتا رہا، لیکن یہ تمام چیزیں چاہے آپ چوہا لے آئیں، سانپ لے آئیں، اور ستارے لے آئیں، سورج لے آئیں، آگ لے آئیں، بتوں کو لے آئیں، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے مد مقابل آ سکے، اس کی ہمسر ہم پلہ ہو۔ تو پھر عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اس ذات کو اختیار کرنا چاہیے کہ جو ذات ایسی بلند و بالا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا۔ قُلْ رَبِّ اِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوْعَدُونَ، تم آپ عرض کیجئے، آپ فرما دیجئے کہ اے میرے رب اگر تو مجھے دکھائے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، ربی تو اے میرے رب، فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کر دینا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان کو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اور یہ بطور عاجزی اور انکساری کے اظہار کے لیے ہے کہ آپ اس طرح کہیے کہ اللہ تعالی جو عذاب ان پر تو نازل فرمانے والا ہے، جو سختیاں ان پر ہونے والی ہیں، وہ مجھے دکھا، اور جب تو دکھائے تو پھر مجھے ان میں سے نہ کر دینا۔ تو یقینی سی بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعا کرنا دراصل اللہ تبارک و تعالی کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا ہے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِيدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اللہ نے شاید فرما اور بے شک ہم قادر ہے کہ تمہیں دکھا دیں جو انہیں وعدے دے رہے ہیں، یعنی ہم دکھانے پر قادر ہیں، لیکن جو یہ دیر کر رہے ہیں ہم، اس میں ہماری مصلحتیں ہیں، حکمتیں ہیں، کیونکہ بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فوری طور پر ان چیزوں کو نافذ نہیں فرما دیتا، بلکہ ہر چیز ایک اندازے کے ساتھ ہے، لہٰذا ہر کام کا ایک وقت ہے، اس وقت پر وہ کام ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، سب سے اچھی بھلائی سے برائی کو دفع کرو۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اس حکم میں بڑی وسعت ہے۔ ایک اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے سب سے اچھی بھلائی، یعنی ذات باری تعالیٰ کے اقرار کے ساتھ شرک کو دور کرو، اچھی گفتگو سے بری گفتگو کو دور کر دو، اس کے علاوہ گناہوں سے، نیکیوں سے گناہوں کو دور کر دو، یعنی ہر چیز جو اچھی ہے اس سے بری کو دور کرنے کا حکم۔ اسی طرح اخلاقی کریمانہ، کوئی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے تو جواب میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو، یہ تمام امور اس کے تحت آئیں گے، شاید کے تحت۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اچھا بدلہ دینے کا حکم دیا، برا بدلہ نہیں۔ لہذا خصوصاً آپس کے معاملات میں ہمیں اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسی آیت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کتاب انزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ كتاب اسی طرح اگر کسی نے ہمارے ساتھ برے اخلاق اختیار کیے تو ہم کہتے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھا بولے گا اس کے ساتھ اچھا بولیں گے، اور جو برائی کرے گا ہم بھی اس کے ساتھ برا سلوک کریں گے۔ یہ طریقہ تعلیمات قرآنیہ کے مطابق نہیں ہے، بلکہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کسی نے ہماری غیبت کی، ہم جواب میں اس کی غیبت نہ کریں۔ کسی نے ہمارے پیسے دبا لیے، ہم جواب میں اس کے ساتھ ایسا کوئی برا سلوک نہ کریں۔ کسی نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جواب میں اس کی مہمان نوازی نہ کریں۔ غرض یہ کہ بدلہ لینا، اگر کسی نے کوئی برائی کی تھی اس کے جواب میں برائی کر دینا، یہ کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ برائی کا بدلہ یا برائی کے جواب میں بھلائی کرنا یا بھلائی کے ساتھ جواب دینا، یہ احسن اولا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند کے کام ہیں۔ بہت مشکل، کیونکہ کسی برائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ دوستوں کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، جن سے ہمیں محبت ہے ان کے ساتھ تو سبھی اچھا سلوک کر لیتے ہیں، کمال تو یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر کے دکھائیں۔ اب دیکھیے، 40 سال تک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو، یعنی اللہ کے حکم سے، اعلان نبوت سے باز رکھا۔ 40ویں سال میں پھر آپ نے اعلان نبوت فرمایا، پھر 13 سالہ مکی زندگی ہے جس میں مسلسل کفار کی طرف سے ہر قسم کی زیادتی کا اظہار کیا گیا، صحابہ کرام کو مارنا، پیٹنا، اذیت دینا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی، جسمانی، مالی ہر طرح کی تکلیف انہوں نے پہنچائی۔ پھر نبی کریم کا اتنے اپنے سب سے محبوب مقام کو چھوڑ کر وہاں سے نکل جانا، جب آپ ہجرت فرما رہے تھے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب کریم تو مجھے اس مقام سے باہر لے جا رہا ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، تو اب مجھے ایسے مقام پر پہنچا دے جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو وہ مدینہ منورہ تھا، نبی کریم وہاں تشریف لے گئے مدینہ منورہ میں، اور پھر بعد میں آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں مدینہ کو مکے کی طرح محبوب بنا دے، بلکہ فرمایا اس سے بھی زیادہ بنا دے۔ تو اب یہ مدینہ منورہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی محبوب ہے، لیکن جس وقت آپ وہاں سے چلے تھے اس وقت کتنی اذیت، کتنی روحانی تکلیف ہوئی ہوگی کہ جہاں آپ نے آدمی اپنی زندگی کے 53 سال گزارے اور وہاں سے اسے پھر ہجرت پر مجبور کر دیا جائے، تو یقینی سے بات ہے بہت ہی بڑی آزمائش۔ اور پھر 10 سالہ مدنی زندگی بھی دیکھ لیں کہ اس میں بھی بہت حد تک کفار کی سرکشیاں شامل رہیں، ان کی طرف سے اذیتیں پہنچتی رہیں، چاہے وہ صرف خبروں کی شکل میں تھیں کہ باقاعدہ وہ جسمانی تکلیف بہت زیادہ نہ دے سکے، غزوات میں کبھی کبھار اذیت بھی ہوئی نبی کریم کو، لیکن ان کی طرف سے شرارتوں کا سلسلہ چلتا رہا، اسے بھی آپ نے برداشت فرمایا۔ اور جب فتح مکہ کا موقع آیا تو اب پھر اس آیت پر عمل کی، اگر آپ ایک عملی تصویر دیکھنا چاہیں، اس آیت کی عملی شکل دیکھنا چاہیں، تو فتح مکہ کا واقعہ ہمیں بار بار پڑھنا چاہیے کہ جب سارے کفار قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ہو کر تابع ہو کے کھڑے تھے، اور انہیں خوف تھا کہ شاید اب یہ ہمیں ہلاک کر دیں گے اور انتقامی کارروائی لیں گے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حالت کو ملاحظہ فرما کے ارشاد فرمایا کہ آج تم مجھ سے کس سلوک کی تمنا رکھتے ہو یا توقع رکھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ آپ کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں، یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کریم جب غالب آتا ہے تو اظہار کرم کرتا ہے، نہ کہ اظہار غضب۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تصریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، تم سب چلے جاؤ۔ تو یہ ہے اس آیت کا بالکل ایک عملی مظاہرہ کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، سب سے اچھی بھلائی سے برائی کو دفع کرو، آپ نے انتقام نہیں لیا۔ اسی طرح ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان انتقام نہیں لیا کرتے تھے، اپنی ذات کی خاطر کبھی کوئی بدلہ نہیں لیتے تھے۔ اسی طرح ہمارے اکابرین کو دیکھ لیں، اکابرین اسلام نے بھی اسی روایت کو زندہ رکھا، جیسے کہ آپ نے یہ مشہور واقعہ ہے کہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی یا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی کسی نے غیبت کی یا ایسی کسی بزرگ کے بارے میں ہے، تو آپ نے جواب میں جس شخص کے اطلاع ملی کہ اس نے آپ کی برائی کی ہے، آپ نے کھجور کا ٹوکرا اس کے پاس بھجوایا اور پیغام دیا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے اپنی کچھ نیکیاں ہمارے نام اعمال میں ڈالی ہیں، تو ہمیں یہ اچھا نہ لگا کہ آپ تو ہمیں تحفہ دیں اور ہم آپ کو جواب میں تحفہ نہ دیں، اگرچہ ہمارا تحفہ آپ کے تحفے کے جواب میں کم تر ہے، لیکن آپ اسے قبول فرمائیں، کیونکہ انہوں نے نیکی دی اور آپ نے کھجوریں دی، تو نیکیاں کھجوروں سے افضل ہوئیں۔ اور اس طریقے سے ایک احسن طریقے سے جواب دے کر سامنے والے کو شرمندہ بھی کیا، اسے راہ راست کی طرف بھی لے کر آئے، یقینی سی بات ہے وہ نادم ہوا ہوگا۔ ایسی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک نوجوان نے بغیر کسی وجہ کے آپ کے چہرے پر ایک تھپڑ مار دیا۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دور میں رہتے تھے، اس دور میں علم کی بہت قدر تھی اور علماء کا بڑا ادب و احترام تھا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بڑا عالم جس کی علمیت مسلمہ تھی سب تسلیم کرتے تھے، اور آپ اگر کسی کی سفارش کر دیتے تھے تو خلیفہ رد نہیں کرتا تھا، اتنا آپ کا بڑا منصب تھا۔ اور ایسے بڑے امام کو بغیر کسی وجہ کے تھپڑ مارنا، تو شاید ہم جیسے ہوتے تو انتقامی کارروائی کا مظاہرہ کرتے، لیکن امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان سے فرمایا کہ اے نوجوان، اگر ہم چاہیں تو تمہیں اس کی سزا دلوا سکتے ہیں، لیکن ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں برود قیامت کوئی منصب عطا فرمایا تو تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ اب آپ اس سے خود دیکھ لیجئے کہ اس نوجوان پہ کتنا اچھا اثر قائم ہوا ہوگا اور وہ کتنا نادم و شرمندہ ہوا ہوگا۔ ایسی حضرت عثمان حیری کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جا رہے تھے تو ایک نوجوان آپ کے پیچھے لگ گیا اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا، آپ خاموشی سے سنتے رہے، وہ بولتا رہا، مسلسل بولتا رہا، حتیٰ کہ آپ اپنے گھر کے قریب پہنچے تو آپ پلٹے اور آپ نے فرمایا کہ بیٹا، اگر کچھ اور بھی کہنا ہے تو کہہ لو، کیونکہ اب میرا علاقہ شروع ہو رہا ہے، یہاں لوگ مجھے اچھی طرح پہچانتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ برا بھلا کہیں اور کوئی میری محبت میں تمہیں تکلیف پہنچا دے اور یہ میں نہیں چاہتا ہوں. تو وہ نوجوان بہت شرمندہ ہوا اور اس نے آپ سے معذرت کی. تو اس طریقے سے ہمارے اکابرین جو تھے وہ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیا کرتے تھے. اور یہ بھی غالباً حضرت مالک بن دینار رحمتہ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ آپ کے پڑوس میں ایک یہودی شخص رہا کرتا تھا جو آپ کے صحن میں گندگی پھینک دیا کرتا تھا, اور آپ بلا کسی شکایت کے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے سارا کچرا گند باہر نکال دیا کرتے تھے. کافی عرصے بعد جب آپ کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا تو ایک دن یہودی آپ کے پاس پہنچا اور پوچھا کہ کیا میرے عمل سے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ اب ایک تو اذیت اور تکلیف پہنچانا اور پھر اس طرح کا سوال کرنا کہ تکلیف تو نہیں ہوتی, ہم جیسے ہوتے تو کہتے آؤ میں بتاتا ہوں تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی. لیکن آپ نے فرمایا کہ ہاں بھائی تکلیف تو ہوتی ہے, لیکن میں نے ایک جھاڑو اور ایک کچرے کی ٹوکری رکھ لی ہے جو آپ گراتے ہیں بھر کر باہر پھینک دیتا ہوں, صاف کر دیتا ہوں. تو پھر وہ بڑا حیران ہوا اور پوچھا کہ کیا آپ کو غصہ نہیں آتا؟ تو آپ نے فرمایا کہ آتا تو ہے, لیکن میرے رب کریم نے شاد فرمایا کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین, کہ اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک عمل کرنے والے مجھے محبوب ہیں, تو میں اس لیے آپ سے درگزر کر لیتا ہوں تاکہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں. تو اس یہودی کے الفاظ یہ لکھے ہیں کہ اس نے کہا کہ آپ کا دین تو بہت ہی عمدہ ہے, اور اس کے بعد وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. تو اچھے اخلاق کی بنا پر برائی کا بدلہ بھلائی کے ساتھ دینے کی بنا پر آدمی کی نہ صرف عزت میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور اگر ہم انتقام لیں گے, اگرچہ ہمیں برابر کا انتقام لینے کی شریعت کی طرف سے اجازت ہے, لیکن انتقام میں برابری کیسے قائم کی جائے؟ اگر ایک نے تھپڑ مارا ہے تو کس قوت کے ساتھ مارا ہے, کس زور سے مارا ہے, ہمارے پاس کوئی اس کا پیمانہ نہیں. میں اگر اور زور سے مار دوں اس کو تو میں ظلم و زیادتی کا مرتکب ہو جاؤں گا. اس کے برعکس اچھا اگر بالفرض مار بھی دیا تو کیا جھگڑا ختم ہو جائے گا؟ کیا اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی؟ کیا وہ اپنے عمل پہ شرمندہ ہوگا؟ نہیں, بلکہ اور انتقامی جذبہ اس کے دل میں بیدار ہوگا. اور اگر موسیٰ علیہ السلام والا معاملہ کر دیا جائے کہ آپ نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ تمہارے کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی آگے کر دیا کرو کہ اس پر بھی مار لیجیے. تو یہ ایک اچھی تعلیم تھی. اگر یہ ہم اختیار کریں گے نہ صرف سامنے والا شرمندہ ہوگا بلکہ ہم بھی ظلم کے ارتکاب سے بچ سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.